Minęła 22, tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Strzelanina na lotnisku na Florydzie, są zabici i ranni. Awaria usunięta, do 2000 mieszkań w Rybniku wraca ciepło. Ale na początek w serwisie powrócimy jeszcze do sukcesu naszych skoczków w turnieju czterech skoczni. Ten sukces jest dla mnie wielką nagrodą, mówi Kamil Stoch, który jako drugi Polak w historii wygrał 65. turniej czterech skoczni. W ostatnim konkursie w Bischofshofen był pierwszy i zagwarantował sobie wygraną. Tak mówił już po konkursie. Każde zwycięstwo jest okupione pewnymi trudami i sercem i energią, które trzeba włożyć po prostu, żeby osiągnąć ten sukces, jakikolwiek sukces. I każde zwycięstwo to jest nagroda za ciężką pracę, właśnie za te wyrzeczenia i za to wszystko, co wkładamy, aby skakać jak najlepiej. I każdy sukces smakuje inaczej, każdy sukces to jest wielka nagroda. Świetnie spisał się także Piotr Żyła. W Bischofshofen był trzeci, a w klasyfikacji generalnej turnieju drugi. W serwisie trójki kolejne informacje. 5 osób nie żyje, 8 jest w szpitalu. To jest ostatni bilans strzelaniny, do jakiej doszło na międzynarodowym lotnisku pod Miami. Policja zatrzymała sprawcę. Na razie nie wiadomo, dlaczego tworzył ogień. Najnowsze informacje zbiera nasz korespondent Jan Pachlowski. Do strzelaniny doszło na terenie drugiego międzynarodowego terminalu przy punkcie odbioru bagażu. Sprawca został aresztowany. Nie wiadomo, czy odniósł on jakieś obrażenia. Port lotniczy został natychmiast zamknięty. Pasażerowie ze względów bezpieczeństwa zostali wyprowadzeni na płytę lotniska. W dalszym ciągu przybywa tam kilkuset podróżnych. Byliśmy w środku. Czekaliśmy na nasz lot przy wyjściu. Miejsce, gdzie doszło do strzelaniny, było jednak bardzo blisko nas. Kobieta, która była obok mnie, widziała sprawcę z bronią. Rzuciła się do ucieczki. Mówił w telewizji CNN jeden ze świadków, Judah Fernandez, który w tej chwili znajduje się na płycie lotniska. Port lotniczy Fort Lauderdale należy do jednego z ważniejszych w Stanach Zjednoczonych. Obsługuje nie tylko wewnętrzne loty, ale przede wszystkim na Karaiby, do Ameryki Środkowej, Południowej oraz do Europy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Do Rybnika w województwie śląskim powróciło ciepło i to dosłownie. W końcu udało się usunąć awarię ciepłowniczą, która sprawiła, że w ponad 2000 domów przez wiele godzin były zimne kaloryfery. Do rozszczelnienia magistrali ciepłowniczej doszło ostatniej nocy. Ogrzewania nie mieli mieszkańcy dwóch dzielnic, Boguszowice i Kłokocin. Wyznawcy prawosławia i grekokatolicy obchodzą Wigilię Bożego Narodzenia. Wieczorem zasiedli do wigilijnego stołu, na którym pojawiło się 12 potraw. Kolację rozpoczęła modlitwa, życzenia i dzielenie się prosforą. Nie zabrakło tego także w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, gdzie zorganizowano Wigilię dla samotnych. Piotr Pogorzelski. Proboszcz parafii ksiądz Piotr Kuszka powiedział mi, że tego rodzaju święty wieczór, jak grekokatolicy określają Wigilię, zorganizowano po raz pierwszy. Nie wszystkie osoby, które są w naszej parafii, mają tutaj swoje rodziny. Mam na myśli zarówno imigrantów zarobkowych. Jest kilka osób także naszych miejscowych, po prostu osoby samotne. W cerkwi namiotowej wierni śpiewali kolędy, sami przygotowali potrawy wigilijne, niewiele różniące się od tego, co pojawia się na polskich stołach 24 grudnia. Pracujące w Polsce Ukrainki powiedziały mi, że dzięki wieczerzy udało im się przez chwilę poczuć jak w domu. Jesteśmy tutaj teraz razem i z nami jest Bóg i nie możemy tęsknić za domem. Jest nawet lepiej, czuję się obecność ducha. Mieszkający w Warszawie Ukraińcy biorą udział w uroczystościach bożonarodzeniowych nie tylko w świątyniach grecko-katolickich, ale także prawosławnych. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A katolicy obchodzą święto Trzech Króli. Przed godziną w serwisie Trójki mówiliśmy o tradycyjnych orszakach, jakie przeszły przez ponad 500 miejscowości w Polsce. Teraz opowiemy o Włoszech. Tam także pojawiły się orszaki na ulicach włoskich miast. Marek Lenart. Mimo 5-stopniowego mrozu orszak Trzech Króli przedefilował ulicami Mediolanu. Wyruszył z placu przed katedrą, a dotarł do Bazyliki Świętego Eustorgiusza, gdzie według legendy znajdują się relikwie trzech wschodnich mędrców, które święty ten przywieźć miał do miasta w IV wieku. W 1162 zrabowali je żołnierze Fryderyka Barbarossy, a do Mediolanu powróciły dopiero w 1904. We Florencji orszak Trzech Króli ma długą tradycję sięgającą XV wieku, ale też długą przerwę. Po wypędzeniu z miasta Medyceuszy w 1494 zwyczaj zarzucono. Powrócił dopiero 21 lat temu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No noc zimna, bardzo zimna, minus 23 stopnie na Suwalszczyźnie i na Podlasiu, minus 19 na Lubelszczyźnie, minus 16 w centrum i minus 8 na Wybrzeżu. W górach porywisty wiatr, jutro pogodnie na wschodzie. W innych miejscach stopniowo coraz więcej chmur. Po południu na Wybrzeżu, na Pomorzu i na zachodzie kraju także opady śniegu. W Suwałkach minus 15 stopni, w Warszawie minus 11, w Łodzi minus 8, w Poznaniu minus 5. Trójka. Program trzeci. Lamenty i odmęty. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Dobry wieczór. Lamenty i odmęty. Pierwszy raz w 2017 roku. Jak się Państwo macie w tym nowym roku? Ja myślę, że początek roku zawsze jest bardzo optymistyczny. Zawsze mamy nadzieję, że wszelkie postanowienia się udadzą, że sprostamy naszym wyzwaniom, które sobie postawiliśmy. Później w grudniu po południu orientujemy się, że nic z tego nie wyszło, ale miejmy nadzieję, że wcale tak nie będzie. Dzisiejszy program wyjątkowy, bo w Trzech Króli. Audycja królewska o wspaniałych mężczyznach, bo najwięcej ich będzie w tym dzisiejszym programie. Gdybym miała moich trzech króli wybrać, to na pewno byłby w tej trójce właśnie ten król, który poleciał jako pierwszy, czyli Elvis, ale żeby nie było zbyt monotonnie, dzisiejsza audycja generalnie zawiera słowo król bądź king w każdym utworze. Taki właśnie był klucz, także utwór numer dwa to będzie król, który jest rudy. Same old Bobby, same old beat. Well, yeah, they got nothing on me. The same old cars, same old streets. But yeah, they got nothing on me. And easy come and easy go. Yeah, I'm sure I told you so. They just want you for your door. Man, I'm sure I told you so. And well, your dead, dead job has been eating away your life. You feel a little inside. Trouble and strife. And now you spend your evening searching for another life. And yeah, I think, maybe, I think you got in your sights. Well, easy, easy. There's no need to take that toll. Well, easy. I'm on the telephone. Man, just leave us alone. Oh no, I should've kept my receipt. Cause this sandwich I bought, yeah, it's been off for a week. A lot of Tesco stealing my money. When positivity seems hard to reach, I keep my head out of my mouth shut. Cause if you're going through hell, we just keep going. You're easy, so easy. You're easy. Man, just leave us alone. I'll be 1 minute on the phone. Sleeping on the steps of a fire. King Crimson w utworze Moonchild. Ten utwór na zawsze będzie kojarzył mi się z jednym z moich ulubionych filmów, czyli Buffalo 66, film w reżyserii Vincenta Gallo, który gra również główną rolę, i ten fantastyczny utwór rozbrzmiewa w rytm stepowania Christiny Ricci, która przywdziała fantastyczne, piękne pantofelki, a wcześniej King Cruel. She is gone again. Zdałam sobie sprawę z tego, że w historii lamentów, nie jest ona co prawda bardzo długa, ale jednak ma już parę odcinków, nigdy nie zagrałam zespołu The Beatles. Przecież to jest jakiś skandal. Płyty Abbey Road, mojej absolutnie ulubionej płyty zespołu The Beatles, utwór pod tytułem Sun King. A teraz jedyna kobieta, można powiedzieć królowa, która śpiewa o królu w utworze King of the Mountain. Thank you. teraz zespół z Wielkiej Brytanii, więc wiadomo, że musi być w nich coś królewskiego, a teksty mają bardzo piękne, poetyckie, lubię się wczytać w teksty zespołu Wild Beasts i tym razem również znalazł się król w tytule All the King's Men. You can smell it when I'm walking down the street. Oh yes we can, oh yes we can.

dzisiejszą audycję znowu zdominował język angielski, ale co ja na to poradzę, kiedy robiąc research do tej audycji przychodził mi do głowy przede wszystkim Franek Kimono, King Bruce Lee, karate mistrz, który zupełnie nie kleił się z TV on the Radio, ani z Alt J, które wysłuchamy właśnie teraz. Thank you. King Tuff, Black Moon Spell. Drodzy Państwo, program dobiegł końca. Przedstawiłam w numerze jeden mojego króla, numer jeden, i zakończę audycję królem numer dwa. Na pewno znalazłoby się ich jeszcze więcej, ale zostawmy sobie pewne rzeczy jeszcze na kolejne audycje, więc na pewno pożegnam się z Państwem jedynym i niepowtarzalnym Michaelem. Love's Gone Bad. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu w Lamentach i Odmętach. Monika Brodka, pozdrawiam. autopromocja. Premiery. Scena poszukiwań twórczych imienia Eugeniusza Rudnika. Teatrzyk Zielone Oko, czyli co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki w roku naszych 55. urodzin. W najbliższą niedzielę po 21. Moderato cantabile. Słuchowisko archiwalne z 1963 roku. Debiut w Teatrze Radiowym Zbyszka Cybulskiego. Rola rzeczywiście pierwsza, mimo że już od 1953 roku jestem aktorem. Uważam, że jest to praca dla rozwoju aktora niezmiernie konieczna. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny.